بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعذنا الله وإياكم من البدع. أما بعد، صيام رمضان فونغا لا مويز رمضان موضوع ني أحكام الصيام وفتاوى الاعتكاف للشيخ عثيمين، فتاوى الصيام أحكام الصيام وفتاوى الاعتكاف. صيام رمضان فنجا لمويز ورمضان هو أحد أركان الإسلام، نموجة كتك نجوز زك إسلام، وفرض في السنة الثانية من الهجرة. صوم إمفرضيوة مكة وبيلي كتك هجرة ndiyo mwanzo wa kufaradhiwa saumu, na ni moja katika zile nguzo tano ambazo ni lazima kila Muislamu ajue, ni lazima. Na saumu ni nguzo ya tano. Wafuridha fi sanati thaniya min alhijra, hapo nimekosea. Ni nguzo ya antumina billahi na nguzo nne. Nguzo nne, sio sawa? Hapo nime niniyo. Wa kana awwalu ma furidha, na ilikuwa kitu cha kwanza kilichofaradhishwa katika somu ilikuwa ni yukhayyaru al-insanu fihi, alikuwa anachaguzwa mtu baina an yasuma, baina ya kufunga, au an yufdia, au baina ya kutoa kombozi, yani kulisha kila siku maskini. Mwanzo wa kufaradhiwa saumu imefaradhiwa namna hiyo ya kwamba kila aliyepaswa kufunga anachaguzwa kati ya mambo mawili, afanye moja: imma afunge, na funga ndio khairu, antasumu khairun lakum, na mkifunga ni bora kwenu nyinyi, au mtu atoe fidia, alishe kila siku maskini. ثم تعين الصيام, kisha ikawajibishwa na kufaradhishwa funga. Sasa hakuna tena habari ya kuchaguzwa, sasa ni moja kwa moja lazima watu wafunge. Ikafaradhishwa kwamba sasa hakuna tena habari ya kulisha wala hakuna habari ya kuchaguzwa, sasa ni lazima mtu afunge, afunge kabisa mwezi wa Ramadhani. ولم يرخص لأحد ولا حجب وروسا من تيويوتك كاو إسلام في تركه كوياتا تير hakuna ruhusa tena mwanadamu yoyote katika mtu ambaye kwamba ni Muislamu katika umma Muhammad ambaye amekiri kuacha kufunga, illa man adharahu Allah azza wa jalla, illa yule mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu kampa udhuru ya kisharia. Mfano mathalan, yuko katika safari, mtu safari haimpasi mtu kufunga, ni udhuru ya kisharia, ni mgonjwa ambayo haitarajiwi kupoa, basi pia ana inamdhiki kule kufunga, ana udhuru ya kisharia afuturu. Thumma inna siyama, kisha hakika funga, laysa khassan fi hadhihi al-umma, si ibada special kwa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba umefaradhiwa tu wao. Funga si ibada iliyofaradhiwa ambayo ni khas kwa umma wa Muhammad alayhi salatu wasalam, bal huwa amun laha, bal hukumu ya somu imeenea ufaradhi wa somu kwa umma wa Muhammad wali ghairiha, na wale walotangulia umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam pia walikuwa wakifunga. Kwa hivyo useme kwamba sisi tunaonekana kwamba yale mafunzo aliyopewa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kuhusu habari ya somu ni mazito. Sasa usiliengoa, sasa mwambie bana, wewe ni sawa na waliotangulia, hamuna tofauti. Usione kwamba ni hukumu khasi kwa umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wengine leo ingekuwa ni hivyo, wengine wangelalama, sasa Allah mtume sallallahu alayhi wasallam hapa amepewa hukumu nzito kweli. Wale zamani bwana, wale jamaa walikufunga kama siku 10 tu au siku 5 tu, alikuambia nani? Sasa ni faradhi na ni mwezi mzima, wala si khasi kwa umma Muhammad, bal kwa umma Muhammad na wale waliotangulia umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam, afunga ni jambo lazima. Dalili cha dalili ya kuwa hii somu si khasi kwa umma Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Tubaghara aya 183. Allah asema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumusiyam, mumefaradhishiwa, mumewajibishiwa juu yenu funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walipofaradhishiwa wale waliowatangulia nyinyi. Kwa hivyo si somu hasa special kwa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kwa hivyo wale waliotangulia pia wamefunga. Hii ni dalili tosha kwamba si hasa kama alivyosema, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema kama kutiba ala alladhina min qablikum, ulama wa Islam asema hapa pana faida tani, kuna faida mbili, kuna faida mbili katika tamko hili kama kutiba ala alladhina min qablikum. الفائدة الأولى، فائدة كوانزا تسلية هذه الأمة، نيكوبم بازوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نيلوازوا ولوازوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكلفهم الله. Kwa namna ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwalazimisha Azza mshindi wa Jalla mtukufu bihadha siyami, kwa funga hili hakuwalazimisha Mwenyezi Mungu kwa funga la Ramadhani, ila isipokuwa lianna ghairahum kulifu bihi, isipokuwa wasiokuwa wao pia wameamrishwa na kulazimishwa kufunga. Kwa hivyo faradhi ya Ramadhani ilikuwa ni kwetu sisi na kwa wale waliotangulia ambao walikuwa Waislamu. Faida ya kwanza ni hiyo kwamba twapumbaza sisi. Tusije tukasema ndio wallahi sisi tumpewa mambo mazito kabisa. Tena mwezi mzima. Haitoshi mchana mzima. Mtu wewe Allah ankupa kila kitu angalia. Ufanyi jambo lolote lile kwa kujisaidia kama kula au kufanya nini la. Na chakula kipo kinapatikana alhamdulillah. Kwa hivyo sisi tumefaradhiwa hii saumu kwa njia kuliwazwa sisi. Umat Muhammad sala Allah anatuliwaza kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakutufaradhishia jambo ambalo kwamba hakuwafaradhishia walotangulia, bali tuko sawa sawa. Tuko sawa sawa. Jambo la pili, faida ya pili katika hii aya, kama kutiba ala alladhina min qablikum, wanasema ulama rahimahumullah, bayanu fadli hadhihi al-umma, kuwabainishia watu fadla ya umatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba umatu Muhammad ni watu bora sana. Allah akawafadhili, Allah akawapa fadla kubwa sana, fadla ambazo walotangulia hawakupata. Asema haithu stakmalat min alfadail, kwa namna umatu Muhammad wamekamilishiwa mambo bora. Ma kumila lighairiha, walokamilishiwa sokwa wa wale walotangulia, yale mambo mazuri bora zenye fadla umatu Muhammad wametimiziwa kama vile walotangulia. Mambo bora kama haya walitimiziwa. Kwa hivyo hatuwezi kuwa na ngoa kusema kwamba la, wallahi si tulishindwa kwa baadhi ya vitu na vile vile tumewashinda kwa baadhi ya la. Sisi tumekamilishiwa kila kitu waliokamilishiwa wale waliotangulia. Hii aya tuliyosoma katika suratu Baqara, ulama alayhi musalla, ulama rahimahumullah wa rahmatan wasi'a, wa fasiri khasha Sheikh Saadi fasiri asema hivi, asema yukbiru ta'ala, Mwenyezi Mungu anatupasha khabar, bima manna bihi Allahu ala ibadi, Mungu mwenyewe alitukuka anatupasha habari mwenyewe wema aliyowatendea waja wake. Allah ametutendea wema kubwa sana. La, pamoja na hivyo sasa anatupasha habari ya kwamba nimewatenda nimewatendea kadha wa kadha wa kadha. Bi annahu farada alayhi musiyam, kitu cha kwanza fadhila kubwa tulopewa sisi umatu Muhammad, ambao Mwenyezi Mungu atuelezea hapa katika hii sura, katika tafsiri ya hii sura, ni kufaradhishiwa funga kama faradahu ala al-umami sabiqa, kama alivyofaradhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala funga juu ya umma zilizotangulia. Na sisi pia tumefaradhishiwa hivyo hivyo, tumeshirikiana na wao katika jambo kama hili. Kwa nini? Asema li'annahu min ash-shara'i, kwa sababu funga ni miongoni mwa hukumu za kisharia, wal-amamir wal-awamir, na vile vile ni miongoni mwa mambo ya maamrisho. Kwa hivyo hapa sisi tumetendewa wema kwa kuwa hukumu waliopewa wale jamaa tumepewa, na maamrisho walioamrishwa tumeamrishwa na sisi pia sawa sawa na wao, bali sisi tumeamrishwa zile hukumu kuzitimiza kwa njia nzuri na sahali zaidi, na pengine imekuwa yale maamrisho ni hafifu zaidi kuliko maamrisho yao walioamrishwa. Hukumu hizi za kisharia alizotaja Mwenyezi Mungu hapa katika hii aya na maamrisho, alati hiya maslahatun lil khalqi, ni maslaha kwa waja wote. Hukumu iliyotajwa katika somo ni maslaha yetu sote, na maamrisho yaliyotajwa katika somo ni maslaha ya viumbe. Anaijua zaidi ni Mungu subhanahu wa ta'ala. Asema tena fi kulli zamanin, katika kila zama ni maslaha. Hii funga itakuwa ni maslaha na maamrisho itakuwa ni maslaha kwa wanadamu. Pengine mwanadamu hatoelewa kwa njia gani yupata maslaha katika kufunga kwake. Haitoshi ndugu yangu kule kufunga kwako, ule uvundo wa mdomo wako ni bora kwa Mwenyezi Mungu kuliko harufu ya miski? Si fadhila kubwa hiyo? Fadhila kubwa sana. Pamoja na kuwapiga mswaki, usisikie kwamba itakuwa hivyo ukasema sipigi mswaki mimi, mimi nataka mdomo wangu hata uvundo wake watu waisikie. Piga mswaki kama kawaida, kwa sababu ile harufu yatoka ndani ya tumbo, haitoki hapa kwenye mdomo. Kwa hivyo ni maslaha kwa umma. Funga ni siha. Funga yatufundisha mambo mengi sana, hukumu za kisharia. Miongoni mwa mambo kama haya ambayo ni hukumu au ni maamrisho iliyotajwa katika hii aya, kama alivyosema Sheikh Saadi rahimahullah, asema fihi tanshitun lihadhihi al-umma, hii funga inafanya ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wawe wachangamfu, wawe kila jambo la khairi wanaichangamkia kabisa, kuchangamkia kila jambo la khairi. Kwa hivyo mtu anapofunga anakuwa na nishati sana, na hata leo ingekuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi sisi pia leo tungebeba silaha pamoja na kuwa tumefunga. Biannahu yanbaghi lakum, kwa kuwa yatakikana kwenu nyinyi ummatu Muhammad, antunafisu ghayrakum, mumshindane na watu wasokuwa nyinyi katika kuchuma fadhila na kwenda kupata radhi ya Allah na kuingia katika pepo yake. Ni sharti mnayopewa umma huu ni kwamba watakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wawe ummatu Muhammad ni wenye kushindana na wengineo fi takmili al-a'mali, katika kutimiza matendo mazuri, funga, sadaka, maneno mazuri, utimize. Na jambo ambalo ni bora kama hili ambalo tumepewa sisi, mfano wake lazima watu washindane. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, katika kuchuma hii khairi na fadhila yalotajwa hapa, ambayo sisi tukifanya tunakamilisha yale mazuri yote uwe nayo, na usikubali kushindwa wewe ukabaki peke yako. Wal musara'atu ila salihil khisal, vile vile kwenda haraka sana katika kutenda na kujipamba kwa sifa njema, sifa nzuri. Wa annahu laysa min al-umuri thaqila, asema Sheikh Saad. Na katika kujipamba na kushindana na kuwa mchangamfu katika kutimiza matendo mazuri haya ambayo mtu hujipatia thawabu, si jambo zito. Alati ikhtasaitum biha, ambaye Mwenyezi Mungu kawapeni kama ni zawadi zenu, si jambo zito. Kuzitimiza hizo zote si zito kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala si zito kwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Badala ya kutuambia maneno kama haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Sheikh akasema kwamba thumma dhakara ta'ala hikmatahu fi mashru'iyati siyam, kisha Mwenyezi Mungu akatutajia mtukufu hikma yake mwenyewe subhanahu wa ta'ala katika kuijalia funga ni moja katika sharia ya Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake akatutajia kwa nini Mwenyezi Mungu kaijalia funga ni moja katika sharia ya Kiislamu subhanahu wa ta'ala. Sababu ni hii ukhti, faqala la'allakum tattaqun. Sababu kubwa ni ili muwe ni wenye kujipatia ucha Mungu. La'allakum fillahi bimaana hakika, la'allakum tattaqun ni hakika mutamcha Mwenyezi Mungu. Mtu yote anayefunga bila shaka hafungi isipokuwa ni ule ucha Mungu ndio inamsukuma yeye katika kutenda mambo mazuri haya. Tumefaradhiwa saumu, hikma yake ni kwamba tuwe wacha Mungu, tuwe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, tuyatende yale matendo mazuri ambayo Mwenyezi Mungu katufaradhia na mengineyo tulioamrishwa kila mmoja kwa njia zake. Fa inna siyama min akbari asbabi taqwa, hakika funga ndio sababu kubwa miongoni masababu za mtu kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Funga inakufundisha Mungu asema la'allakum tattaqun, ni hakika mtamcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ukiwa wataka kumcha Mwenyezi Mungu ufanyeje? Ufunge. Lianna fihi, hakika pana katika huku kufunga, imtithalu amrillah, kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu, wajitinabu nahi, na kujiepusha na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia, wewe umefunga kuanzia zile saa za kujizuilia pengine mpaka saa 11 na mpaka jua kuzama huko kwako nyumbani, lile friza liko pale, pesheni zimbakia pale zipo, wafungua ukitoa vitu vingine hata hufikiri. Unanimaga kitu gani umekukataza? Kimekukataza wewe na kilichokuzuia wewe kutokunwa ile juzi na kila siku anwa takwa, imtithalu amrillahi subhanahu wa ta'ala. Na ambapo wewe waweza ukatia kopo lako ukajaza ya maji ukaingia choni kwenda kumimina ukarudi ukafutafuta mdomo. Limadha lianna sawm sirrun bainaka wa bainal khaliq subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni imtithal amri Allah subhanahu wa ta'ala, kufuata amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wajtinabi nahi, ni kwamba umeacha kula, kwa sababu kufunga tu wewe umelazimishwa, umeharamishiwa mambo mawili kwa umefunga au mambo matatu. Kula ni haramu kwa muda maalum, kunwa ni haramu kwa muda maalum, kuundama ni haramu kwa muda maalum. Hali ya kwamba kila kitu katika hivi vitu vitatu anavyo mtu. Famimma istamala alayhi min at-taqwa, miongoni mwa mambo yalokusanywa na funga kutokana ucha Mungu, anna saima yatruku ma harama Allahu alayhi, kwamba huyu mwenye kufunga yuacha kila kitu ambacho Mungu kamharimishia, min al-akli, kamana na kula, washurbi na kunwa, waljimai na kundrama, wanahwiha na mfano wake, na inafika muda maalum na kipindi maalum ikawa vitu vitatu ni halali. Kwa nini Mwenyezi Mungu afanye hivyo? Liyabtaliana ayuna ahsanu amala, hata kufanya mitihani kweli sisi tutafuata maamrisho ya Allah au hatufuati, tutavuta miguu amla. Alati, tumekatazwa vitu tukaharamishwa kwa kipindi maalum, alati tamilu ilaihi nafsu, mambo ambayo kwamba mwanadamu nafsi yake yapenda. Hakuna mtu asiyependa kula ikipatikana, hakuna mtu asiyependa kunwa ikipatikana, hakuna mtu asiyependa kuundama akiwa Mungu amempa mke wa halali na mfano wa vitu kama vile kule mmoja yapenda, na ndio maisha ya ulimwengu yadhuri katika hivi vitu vitatu. Kwa nini sasa yote hayo ameharimishwa, ameharimishiwa kipindi maalum, muda maalum na masaa maalum, na akafuata hali kama vitu hivi vivutiwa na nafsi yake? Huyu bwana alifunga, huyu nani alifunga, ataka nini? Mutakariban bidhalika ila Allah, ameacha kula, ameacha kunywa, ameacha kundama, lengo na shabaha ataka awe kwa kufanya mambo kama haya, awe karibu na nani? Na Mola subhanahu wa ta'ala, awe karibu, awe katika wale waja wake, minal muqarrabin. Kila mmoja anajitahidi kufanya hivyo, analotaka ni hilo, rajiyan bitarkihi thawaba, kwa kutarajia kule kuacha kwake hivi vitu atarajia thawabu, atarajia kitu kingine. Ukiambia wewe bwana ukifuturu utapata pesa, kwani wafahamu nafunga, nafuata amri ya Mwenyezi, kwani utapata kitu gani? Thawabu. Na thawabu ndio nini? Ndio asili ya mtu kwenda kupata radhi ya nani? Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu anajinyima vitu hivi, hataki kitu kingine, atarajia tu thawabu ya Allah. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia katika hadithi, man sama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yani mtu yote atakayefunga mwezi wa Ramadhani kwa kuwa ni faradhi, umefaradhishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na huku kitarajia malipo na radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe utasamehewa madhambi yako. Kwa hivyo tuko katika ibada sasa, kule kuacha vile vitu kwa kile kipindi, tuko katika ibada, na vile kuvitenda vile vitu vile vile kwa kipindi kingine pia ni ibada. Mtu kula ni ibada, akiwa tatia nia kwamba mimi ili niwe na nguvu kujisaidia katika kumridhisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fahadha min taqwa, huku ni katika ucha Mungu. Vile vile wa minha, katika zile sababu za kumcha Mungu, mja huyu pindi anapofunga ni kuwa anna saima yudarribu nafsahu ala muraqabati Allahi ta'ala, kwamba huyu mwenye kufunga anaipa nafsi yake zoezi juu ya kuchunga maamrisho ya Allah, na huu ni ucha Mungu. Mtu anaacha kula kwa kipindi maalum, anaacha kunywa, anaacha vile ambavyo anavihitajia, lengo hasa anaizoeza nafsi yake katika kutenda khairi, ili aendelee baada ya hapo kutenda khairi kila siku, na huku anajifundisha kuchunga maamrisho ya Mwenyezi Mungu na makatazo yake. Almurabaqa ya harasatu awamirillahi subhanahu wa ta'ala, unaangalia kabisa, unachunga kama askari anavyochunga mlango wa tajiri. Fayatruku, anaacha ma tahwa nafsuhu, kitu ambacho kwamba nafsi yake inapenda, ma kudratihi alayhi, pamoja na kuwa na uwezo wa kuzipata vitu kama hivyo, anavyo vitu kama hivyo. Kwa nini afanya? Liilmihi bitilai Allahi alayhi, kwa kuwa na ujuzi mkubwa mwanadamu huyu, mumin huyu, ya kwamba lau atakhalifu Mungu yamwona, na lau atatimiza amri ya Mwenyezi Mungu pia Mungu yamwona subhanahu wa ta'ala. Yarak, Mwenyezi Mungu anakuona. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin, katika hali zote unazokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Huyu mwanadamu anafanya hilo, hicho ni kwamba ataka radhi Allah subhanahu wa ta'ala, na ajifunze namna ya kuchunga maamrisho ya Allah, upande wa makatazo na upande wa maamrisho. Minha miongoni mwa sababu za kufikishia mtu ucha Mungu inayopatikana katika funga ni kuwa anna siyama yudhayiku majari shaitan, ya kwamba funga inatia dhiki mapitio ya shaitani katika mwili. Shaitani ana uhuru na nguvu kubwa sana ya kumchezea mwanadamu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna shaitana yajri min ibn adam majra dam, hakika shaitani yuatembea katika mwili wa mwanadamu mapitio ya damu. Vile inavyopita damu katika mwili wako, ndivyo anavyopitia shaitani kila kituo katika mwili wako. Sasa wakati anapofunga mtu, Allah huzifanya zile mishipa anayopita shaitani inywe kidogo, ifubai kidogo, akawa shaitani hawezi akafanya vile alivyokuwa akifanya. Fa innahu yajri min ibn adama majra dam, yupitia kupitia katika mwanadamu mapitio ya damu. Fabisiyami yadhufu nufudu, kwa kufunga nguvu za shaitani na utendakazi wake unakufa kabisa, unakufa. Maana namna gani? Shaitani anakuwa hawezi. Wewe unalala hapo kwa msikitini, unasoma Qur'an, uona na unafanya mengi ambayo kwamba ni sawa. Watu pia vile vile washindana katika mwezi wa Ramadhani kutenda khairi, hasa kuregeza mkono na kunyosha mkono. Kuna mambo mengi sana ambayo insha Allah yapatikana katika mwezi wa Ramadhani ambayo huenda tukayataja insha Allah, Allah akitupa tawfiki.